จับจำพ่อยาพ่อออกมาก็คีเบ่งพ่อยาพ่อออกมาอย่างที่พ่อยังมาพ่อหลอกนะคุณจะทาผ้าปูมาจะทาผ้าปูมาพ่อยาจะทาผ้าปูมาพ่อยาคุณต่อติดตีพ่อยาพ่อออกมามันพัดกายหงพ่อใหญ่หงมันพัดกายหงพ่อใหญ่หงนี่เลยติดตีพ่อยาพ่อออกมาคือคุณคือพ่อยาพ่อออกมาตั้งเราติดสิยาก็ได้ยาคงก็ติงเราคงนะติงคงยาเราคงนะติงยาและถ่ายคงป้อยาและคงจะถ่ายปั๊บจะถ่ายปั๊บคงจริงป้อยาคงป้อยาคงจะถ่ายปั๊บคงถ้าป้อยาคงจะถ่ายปั๊บคงติดติป้อยาบอกนะนี่คือป้อยาบอกนะขี้เมงป้อยาบอกนะนี่ก็สัจจะป้อยาบอกนะป้อยาบอกนะเรื่องคงป้อยาคงจะถ่ายปั๊บคงจะถ่ายปั๊บคงจริงจริงปั๊บสัจจะกีตาร์จะประจำประดิษฐ์ประจำประดิษฐ์ประจำประการก็ดีแต่กีโน่สับจำพ่อยาพ่อออกมาจะขีเบ่งพ่อยาพ่อออกมาอย่างที่ความอย่างไรทายที่คือซื้อหัวถ่ายท้องว่าเดินบ่ให้เห็นที่มันบังกีพ่อยาจะบังกีพ่อยาในหลังเก้าดวงกงเนี้ยจะกีนักคุณกีพ่อยาพ่อออกมาเก็บไปพ่อยาพ่อออกมาจะคุณคิวเอ๊ะกินต้องกินพักกับสัจแจมเนี่ยพี่เลยสัจแจมพ่อยาพ่อออกมาต้องกินเองพ่อยาพ่อออกมาพอเด็กคำนั้นก้องจะชี้จะหลีกที่ทางเราจะคุ้มหนึ่งนะมีหวังทองมีหวังยาวโซทิพาเท้าที่นายตันทองจริงใจที่มีฟ้าถอนหนึ่งที่หมัดในใจที่ต่อยหาวท้องจริงนี่เหมือนยึดถอนจริงต่อยท้อท้องจริงในจังหวะจริงตุ้งปักตี้ยาวหรือสามตี้พูดเป็นว่าอ้อหันจริงนี่เชื่อไปเป็นอย่างฟองตั้งจริงที่ตะกี้หมูจะเป็นแบบป้อยอะไรจริงถ้ามีก่อนอ่อนหนึ่งมันเขาติดฟองตีจี้ถังหนึ่งให้พักหายกู้เงินจะซื้อยืมยืมเจ้าหักโอ้พอจะตั้งอยู่ฟ้าต้องสุดตัดตัวตอนนี้ท่านเองปฏิปโยต์ของมันมันมันจีโป้ยตรงนั้นจีโป้ยอะไรคุณจิ้วไหมเป็นคุณจิ้วโป้ยคิดไปป้อยก่อนต่อแต่คุณคิวตัดท้ายสี่หนึ่งป้อยก่อนนะจะสัดเจอป้อยก่อนจะใช้พักจะทำสองครั้งนะให้ทำโมเดลตัวของดันตอนหนึ่งชั้นสี่สิบตายตรงนี้มีนี่บ่ปีจะใช่หนึ่งตายตรงนี้เนี่ยถือได้หนึ่งว่าพระคุณนะนี่ละมันมีป้อยอะน้องปีจะใช่หนึ่งจะมีน้องตอนนี้ก็อาสีวองไหมพอเป็นต่อก็อย่างตายตรงนี้ก็จะคุณนะก คุณยังทำไว้ก็ดีท่านนับคุณท่านนับก็ดีสี่สัปดาห์นับคุณต้องห้องอีกที่ทางต่างๆที่คุณเราเล็กมือยังมือเนี่ยสังหารฉิบจะคุ้มอย่างนี้เราเป็นสัตว์นี่ก็จิ้วคุณจิ้วตายคุณจิ้วพ่อหลับพ่อหลับนี่คุณท่านรับว่าอย่างที่ท่านรับแต่คือจริงไม่คุ้มแล้วก็มีคุณด้วยนะท่านรับไม้คุณก็จริงจริงท้อท้อที่หาที่มีท่านรับท่านรับคุณเจตกรรมนั้นจะที่ระบบเรียนคำสอนแล้วคุณยัดไม้ไปยิงจะน้ำฉีดเพราะว่ายิงได้ก็ปีติทางลงจันหญิงเนี่ยข้าเกี่ยวกับเราคุณนี่มาซื้อโอเคหลอกเชื่ออย่างเราถึงตายเพราะความมั่งใหญ่ซื้ออย่างคุณโตไม้อย่างคุณโตไม้คุณโตอย่างติ่งในข้างฉีดสามใบตายอยู่เพราะว่าไม้หนีสัตว์ไม่สัตว์ที่ซื้อยิงฉีดอย่างหนีสัตว์เนี่ยซื้อกลุ่มไม้เนี่ยก็ยิงจะนั่งฉีดทำไมกู้หวังเอาไปเราต้องเสียเยอะแล้วซื้อเราแล้วซื้อเราเสียฟังทำอย่างซื้อฟังแล้วถ่ายนี่แหละนี่มันคุณจิ้วปอดเลยนะชายตรงนี้มาทำโดยจันทร์เองกินเป็นจันทร์เองคือนิ่มด้วยคนคุณไงนี่ก็เป็นหมันจิ้วปอดเลยตรงนั้นจิ้วปอดเลยเขาอยู่ทำคุณจิ้วปอดเลยชายตรงนี้เขาอยู่คุณถ้าผมฟังเจอระดับยามตัวตลาดคุณเดี๋ยวที่ก็หอมดีนะก็หอมคุณถือหมันเรียกคุณนะสัตว์จังบ่อยอยู่หอนสัตว์จังบ่อยซ้อคุณมาไม้อ่ะซ้อเราคู่หวังเสกกระเป๋าแล้วก็มาไม้หวังถึงตอนนี่ติดตุ่มอยู่สิวเลยซ้อเราคู่หวังยังซื้อยังกระเป๋าแล้วนี่ก็ซื้อยังทำจิ้วเลยแต่ถ้าตามก็มีถ้าเขาจะติดมัดตามก็บางอยู่สัตว์จังบ่อยซ้ออยู่ว่าเป่าแล้วทายปั๊บก็สัตว์จังดีหอนหมอแล้วปั๊บสัตว์จังนายเสกามือหนึ่งฟันตายนุ่งปักปีจีเจ้าเหยาก็เพราะเราหนุ่งปักห้ามกันสุดพักเท้าละจะเหยาไม่มาแซงอย่างนี้หนุ่งปักแขนก็ยันเสกทำอย่างกุ้งอย่างฟันนี่มาแซงอย่างนี้คือชายจิ้งกองชายจิ้งในปีนี้หมอจะยิงกุ้งนะหมอจะกุ้งอย่างคือเมื่อกี้อยากจะอยากจะกุ้งยำฝันนี่มาแซงอย่างโมกิลกุ้งยำภาษาจีนว่าชงทันยิงเปาเฉายิงยัดหินและทันทันได้หายต้องโมกิลกุ้งยำเพราะไปหยิบจำได้ยังติดการฟองเดียร์หาทั้งสายจีนที่จะจัดใช้ตัวเลือกเหมือนเราเดินยิงกันสายเครื่องสายปัญหาเนี่ยเพราะหยิบจำนี้ก็มัดเนื้อเจ็บนี่ผมก็พายมาพาใส่เสี้ยนนี่เราแจ้งอย่างนี้แจ้งว่าหมัดแจ้งหมัดนี่ก็เลยพายมาพายที่พายเอชีถ้าพายเอชีอยู่หาคำตอบซึ่งมีแต่พายเอชีตามจุดที่ต่อยพายแย่แต่พายเอชีอยู่หาคำตอบพายจะตาชามจีได้คำตอบนี่เราแจ้งอย่างนี้ใช่ที่นี่มาหลอกมาโกงพายอยู่นะกุ้งยังอยู่นะแต่ไม่ได้มัดก็หมัดในคำตอบเขาไม่ท้ายปลาห้าอีนะก็ไม่ได้ไปแซงเนี่ยนะท้ายนิ้วปลาห้าอีนิ้วปลาห้าอีท้ายเอ็ดสี่ท้ายเอ็ดสี่ท้ายสามอีนิ้วปลาห้าอีก็เสียตัวเปล่าเพราะมัดมีดิ้นขึ้นอาทิตย์ที่มันต่างเขาเริ่มมัดก็บอกครั้งเดียวบอกนิ้วปลาหล่อเนี่ยเสียตัวเปล่านิ้วปลาห้าอีเสียตัวเปล่าก็ไม่แซงนี่มันมัดที่นั่นเคยกินก็นิ้วก็ไม่ต้องบุ๋มฉุนก็ซื้อจะเปล่าหาเพราะว่าแซงอย่างนี้แต่แซงไม่ได้มาเน้นตอนหมุนฉุนเสียเปล่าโป้ยอยู่ได้แจงก่อนก็ใส่ทิ้งของพวกแกมาเลยก่อนเพราะนั้นมาแรกทุกอย่างมันบาดหลอนบาดอีแน่ก็เสียอีกต้องมองเห็นเสียได้ปัจจุบันพวกใครสัตว์แซงมาพวกมา ถ้าจังกูก็ทำกระตามมาที่หนังสิบตะลิ้วถ้าเนี่ยชายก็ต้องหนีคืนอย่าไปเอาตัวสัตว์แจงกระตามกระตามเจียงจีจะสีพักดีพักบุญชายการแจงเสียงจีเจียงจีหล่อก้องโป้เย่เตรียมหนังที่โป้เย่เราเด็กข้าวของพอนั้นมีพ่อยาจีนนั่นจีที่มองแล้วยาแจ้งส่งนั่นจีให้คุณจีว่าคุณจีว่าอย่างคุณจีว่าอย่างจีไม่เหลือเลยที่หนักจีมีกี่ทีเนี่ยจีเสียตายฝนหงกินมันหมุนงอเช็คเสาชั้นหางเช็คกับมันเมื่อย้อมมันแน่จะย้อมทางตีมันหงเงินหมุนมองทางตีย้อมมันแล้วก็หนักจีนิพพานบุ๋มมันเนี่ยเป็นนิพพานจอมมันคอยบอกประเสริฐนำทิมประเสริฐมันผมก็ประเสริฐมีสิ่งนะสร้างมาได้ถูกนิพพานที่พ่อแย่ที่มีคุณคือพ่อแย่มันผมมันผมพ่อย่างผมพ่อใหญ่คุณยังก็พ่ออย่างผมที่มองเห็นมันผมถ้าอย่างที่มันผมสี่พ่อใหญ่คุณจะติดเป็นพ่อใหญ่พ่อผมพ่อยาคงสีแรกกินก็ตีพระอาสัตย์แจงสีหนึ่งพ่อยาโตนะพอดีพ่อยาหญิงสีไทยพระอีกสีเฉลี่ยพระตีพระนั่งเกาหลีกีพระอาสัตย์แจงเกาหลีกีพระอาสัตย์แจงจะหนึ่งด้วยปัตนะจิวจิวมันตายลงจะหนึ่งด้วยผูกตามีพ่อยาโตมาตอนที่กำลังกีหญิงนางยังว่าเราจะไปฝังเพื่อฝังเพื่อฉีเหม็นผูกซาตุนจิ้วสัจจังเป็นขอที่ฝังเป็นสัจจังได้ขออย่างที่สายที่มีพระอ่อนเนี่ยเขาต้องไปสั่งเขาเจ้าชิ้นจุดป้อยละป้อนมาตีป้อยละป้อนมาชิ้นป้อยละป้อนมาผูกฝังเพื่อทีเวจนสายที่เหนื่อยละถ้าตรงกับตรงกับสายทิ้งน่ะมันช่วยช่วยปกติยินดียินดีเอาอยู่ขอยินดีหวังรอยินดีย้อมช้อที่ป้าป้ายินดีที่ป้าที่พระจีงเนี่ยมีย้อมช้อที่เป็นตำหนิที่หนังสิหนังช้อก็ตำหนิที่ช้อตักตำหนิที่หนังตักตำหนิที่สร้างอีกตำแหน่งที่เดี๋ยวทศที่สภาเขาเรว่านะมีเราโยงที่มาตำแหน่งที่ป้าเนี่ยโยงที่มาซ้อตั้งตำแหน่งที่ป้าถ้าโยงที่มาสร้างอีกตำแหน่งที่ป้าโยงที่มาตั้งอีกตำแหน่งที่ป้าเนี่ยก็อยู่เราเดี๋ยวทศที่สภาสืบผู้ถ่ายใช้ที่อยู่เราอยู่ทศที่อยู่เราที่ป้ามันต้องผ่านกูโยงที่มาซ้อตั้งตำแหน่งที่ป้าตรงนี้มันหลังตั้งตำแหน่งที่ป้าตรงนี้มันหลังต้องตำแหน่งที่ป้าตรงนี้มันทางมีตำแหน่งที่ป้าตรงนี้มันทางมีติดตำแหน่งที่ป้ามีรอยอายุนี่มันหูชอบตั้งตำแหน่งที่ป้าปีนี้ได้ตัวหูชอบตั้งตำแหน่งที่เราจะมีรอยหูชอบที่นะฮะอันนี้ก็คุ้มกุ๊กถิ่นย่ำคุ้มกุ๊กจะเป็นถิ่นนี่ก็ย่ำยาอ้อมีความฝันคุณนี่ก็เหลี่ยมยาอ้อมีความฝันนายคุณยังผูกชาก็หลีย้ำจะคุณทางผูกชาไม่ตายเชิงไรก็จะตายเชิงหลีชิ้วเชิงไรจะชิ้วเชิงหลีแฉงไรจะแฉงหลีทิ้งไรทิ้งหลียาวไรจะยาวหลีย้ำบุกไรจะบุกหลีย้ำคงกุกจะมองซ้ำคงกุกจะมองซ้ำทิ้งได้เป็นหนังเขาหลีย้ำไหมว่าจะต้องร้องหนึ่งแต่เขาจะร้องหนึ่งทำไมว่าจะต้องเป็นหมู่ชาเคยต้องเป็นหมู่ชาว่าจะตายเป็นคิวเคยตายเป็นหรือยังเพราะที่เราคงคุกตั้งบุกซ้อตักตั้งหรือยังบุกฟันติดตั้งหรือยังต้องมีรอยที่ห้อยยาวฟันติดตั้งหรือชิดตาแน่ยาวตั้งยาวฟันติดตั้งที่มันมองตั้งนะเดี๋ยววายอยู่รอยยาวเจ้าที่วายอยู่รอยลุงก็มองตั้งหรือชิดแน่นี่แหละจะเรียกว่าหอมใส่ใช้ชื่อบุกฐานคำของแบบใช้จริงเมื่อที่เราอยู่รอยอยู่ที่เราบุกซ้อตักตำหนิที่ป้าเช่นอยู่เราตักป้าที่เสียเท่าไหร่เราบุกซ้อตักตำหนิตักป้ามีเราชิดป้า 黑乌云又遥说大本的地方呢，这里呢母烧心，还有那个母烧大本的地方，先进入了母烧心。最后大你一晚上三星大星拜拜，所有名称皆为高方，是不是才能上座？你和在单的时候是不是才能你和方波也好有容易在做中餐食饭，你已经如何大天拜拜，我们说过的拜拜，你的拜拜也是大天拜拜，是一个法宝大天大家的经文，三天大天大家大家的名称多少钱，最大家的名称这些的名称就是大家，那大天大家的名称多不多呢？最后大家差不多差不多，所以有这么多名称呢，大天大家的名称，大天大家的名称是哪个造的？不是佛造的，你不是天道，也不是地道，是众生自己的道。这个微尘叫做妄念微尘，我们妄想这个念好像微尘一样，三观不见了，激散激灭，我们妄想，我们天两块都不及妄想块，妄想方面呢，一日打这个妄念的微尘，不知道，一年打这个妄念的微尘三三一点又不清楚，我们一切打击的妄念微尘无量那么多，我们还要无知接着来三三大晒就打妄想，时时刻刻的就起身时，我们这个妄念微尘真的大天晒打难多，但这个微尘呢是我们打的，它不能离开我们，因此我们对这个妄念微尘借过了，所以我们不能见自己的佛性，我们不能见佛性呢，介由这个妄念微尘太多了，一个微尘可以借着我们不见佛性，你看我们只眼一粒沙呢，你就只眼就盲了，就不能望得见了，何况无数个沙的眼睛，我们有妄念微尘啊，借过了我们不能见自己的本来面目，不能见自己的清净佛性，假如我们打妄念微尘打不过，叫你不打你觉得好难过，打下啲自在嘅，打妄想唔会几有味，日间就打妄想，日间就发梦，打起妄想嚟你又梦境，打呢个好妄想又好梦，打呢个恶妄想又恶梦，日间个人嗌交啦，当晚发梦都个人嗌交，日间个人打交发梦都个人打交。呢、这个咪妄念，妄念啊！一切众生啊，以为呢个妄念系指啊好嘢，其实呢个妄念啊，借过咗自己眼目，不能见佛性。不但妄念离尘，借过自己不能见佛性，盲有佢识会受世界嘅。由呢个妄念离尘咧，就积成一个世界。人嗰个妄念做人嗰个世界。人就不能出现人的世界了，被世界所困扰的天人的妄念呢就天的世界，鬼神的妄念就鬼神的世界，轮王的妄念就轮王的世界，畜生的妄念就畜生世界，各个众的世界被这个世界困扰，地狱的众生被恶念就地狱的众生，这个呢地个世界不是别人做的，是要自己做，是自己恶念的灵尘做地狱的世界，困扰着自己，所以不能出生死，不能出地狱，我们人呢做妄念的灵尘有人的世界困扰我们，我们不能出现人的世界，一个人的世界都出来就好了，我就可以到佛的世界，到极乐世界，到阿弥陀佛世界，但是你自己不要做一个妄念的名称，做一个人的世界困扰着你， เดี๋ยวตาพออย่างก็ตายกันอยู่นะที่เกี่ยวกับตายกันแต่ก็ตายกันหนึ่งพอในที่ว่าเกี่ยวกับตายกันสร้างเราได้ยินกันได้อย่างพอแรกจะจีบจีบไปพันยาวจีบไปที่หมู่แรงก็มองเองหมาสักทีเกี่ยวกับคนเองเจ้าอย่างหมู่แรงก็มองเองเหมือนกันเจ้าก็ตายกันจีบไปจีบไปพันยาวจีบไปน่าจะเป็นไปเองไปนี้ก็มองเองเหมือนกันตกปีก็ตายตายนี่ปักคิดก็ต้องมีหนักเชื่อเดี๋ยวปีปีอยู่ต่อยปีก็ตายตายเลยหาว่าเหลือมวยตาชิ้นจริงเสียเด็กปั๊บตัวเสียขาเหมือนเด็กติดคอความสายที่หมอหลวงก็ทาทำชุดเหม็นทงคุณก็จะปักขาเมื่อสีเทาคอยที่ตัวปักขาปักมันตายที่ตัวปักขาว่านี่ก็ปักปักนะเคยที่เราเห็นกันนะตรงเจ้าเดินทุกทางก็วอตายตายอ่ะปักมันตายที่ประตูปักปักคนตายที่มาปักมันที่มีเสียงที่หนึ่งเขาอ่ะนี่คุณก็วอปักปักเนี่ยสีเทาเจ๊เลยปักปักก็สั่นทิศใกล้ที่ปักปักก็สั่นเจ๊เลยปักอยากได้ยินหงมันสั่นสั่นก่อนคุณก็ปักปักมีหรออย่าปักปักโดยพอแล้วตายอย่าปักปักปักมันตายที่แน่คือจะมีหน่ะก็พอเลยปักปักก็ปองสันหายตัวที่เราปักปักที่เราตายตายแล้วทุกสันตายตายแล้วตาที่หายหานี่ก็ทุกสันเรามองมีดูทุกสันก็มาตายตายตั้งหลังช่วยเหลือที่มาทุกสันก็พอรวยรวยตั้งหลังช่วยเหลือทุกสันสันเสียเสียปักเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็ตายหุ่นพุ่งฟังฟองเสียงที่สี่ทางเสียงป้าเจ้าแล้วมาร้องอย่างหนึ่งเจ้าเลยปักแย่มันเลยเนี่ยเนี่ยอย่างง้อหัดเตี้ยเนี่ยเนี่ยจริงจริงพอตายหัวแสงกองไฟฟ้าอยู่กับที่เสียงหัวเรื่องตัวตายหัวแสงตัวตอนนี้ก็ตีมองตัวตายหัวแสงเจ้าก็หอกอย่างมันง้อพอตายก็หันอย่างหลังรอบยันก็แย่หมู่มาตามขึ้นเลี้ยงกูว่าตัดหลอกยันขอวันนี้ก็มองมีนี่มันเหม็นทางไปตู่ตอนนี้ก็ทุกทางก็ตายตายส่งที่มีพาวแน่มันจะจูงหูเลยแยกชุดข่าวยอมมันสันนบอกเจอชุดข่าวของมันสันนบอกมองฟังปั๊บพอทุกทางก็ตายตายทิศเจ้าจูงหูเลยก็สันมองทำงานให้มองตายหลอกสันปล่อยมาหาตัวจริงดีตั้งหมอจริงเลยหลีต้อทุกตังก็มองไม่เห็นทันหลีต้อทุกตังก็มองก็ตายตายตั้งหมอหัวตูหูเลยตั้งยังไงเรียกตั้งเจ้าสิ่งที่ว่าเขานะหลีเลยมันหัวเนี่ยหัวต้องหัวต้องตายหัวจะนี่ต้องหอบอย่างนี้นี่มันนะนี่ก็เล่าอย่างก็พยายามทิ้งมันตายหัวจะตายต้องทำอย่างมาหลอกยันก็ยาหมดปัดเป็นสิ่งที่ปัดปัดหน่อยยันก็ปัดหน่อยยันก็เลยแต่แกนี่ก็ปัดหลอกยันก็ก็มองเห็นเลยตาบอดเลยนี่เราเล่าอย่างคุณแม่ตาหลงแสบเลยเย็นกายคือเจ้าหมูในท่านเหมือนยันในสมมองท่านนะมีบ่องท่านก็ร้อนหินเซ็งก็ว่าพาท่านนะเจ็บขาเลยเป็นลายเป็นทีมใช่ไหมนะฮะนี่เราเล่าอย่างไรก็ตายหลงแสบตามพอจะยกมือมามันหลอกยันก็ถ้าหลอกแล้วก็มันมองหนิงที่มันมองหนิงหน้าเราหนิงหันนะถ้ามาตามพอจะหลอกถ้าหลอกยันก็มันเลยอย่างหูเหนียวที่พวกหูเหนียวหนิงหันนะอยู่จุดนี้เนี่ยมาตัวจะทุกตังตัวจะหุ้นปักสายที่เราหนิงเลยนี่หุ้นปักสายแล้วมีการคิดที่เราทุกตังก็มาตายไปตัวจะทุกตังก็เราหนิงเลยมาให้นี่ก็มองอย่างเดียวแต่เป๊ะไปหน่อยจีกี้จูงทายได้จีกี้พันยาวจีกี้จะต้องพายปักยันสี่ที่ต่อจะหาไปที่เดียวฉันจะยินใจก็ได้มีสองทิศนี่องค์อยู่ดีสั่นต่อยี่ใครจูงทางกายอย่างนี้ก็มองอย่างเดียวทันจีก็มีทันจูงจีก็ตายตายออกก็มีทันจูออกก็ตายตายหยันก็มีทันจูหยันก็ตายตายปีก็มีสันตุปีก็ตายตาย ลงวงก็ดีทางตัวลงวงมันตายไปก็อย่างตัวก็ตายไปจูงตายไปแล้วพันยาวด้วยจีตีนะก็ตายไปจีตีจูงเลยจีตีจูงว่าจีตีแย่เลยพันยาวเศร้าหงอยตายอย่างนี้ก็มองหนึ่งก็พอวางอย่างจีซื้อผูกขาดสายจีน้ำมันเนี่ยมีนี้มีจีหวันหอบสามจีตายจีตายตายซ้อยเอาหนึ่งทางอย่างนี้ก็มองมีมีสันโตนี่ก็ตายเป็นตายตายที่อย่างตู้เดียวนี่ก็มองมีมีสันโตที่อย่างก็มาตายตายวันเดียวแม่เดียวนี่ก็มองมีมีสันทุกอย่างก็ตายตายเช้าโมเดย์โมเดย์พ่อสวรรค์โกว่าเป็นพ่อตรงยิงก็พลาดก็ผิดตู้ใครอย่างก็ตายตายเช้าโมเดย์ก็ซ้ำไม่เอาอย่างก็มีสันนะถ้าอย่างก็มีสันตัวเราโตไม่โตอย่างก็ตายตายแล้วมองความพัฒน์เปลี่ยนมาตายตายนี่จังมีที่ก็อย่างก็ตายตายอ่ะตักนี่จังอย่างก็มองเห็นมีแต่มีเจาะอย่างก็ตายตายแต่หงจ้อก็ดันสีแง่นี่ตัวกายที่ก็อย่างก็ทำเสียอย่างก็หลุดหมุดหมุดตีอย่างก็ตายไปพันยาวเนี่ยเป็นปะกองอเตะอย่างก็ตายตายต้องหันหอยาวฟูยาวหลอกทางานผู้หลอกเป็นสาวเดี๋ยวก็จงมองเป้ตายตายเนี่ยคู่รองแค่ไม่มองตันมองตะเสกนะตัวตีอยู่ก็ตายตายสิบสองคู่รองตันตันจงเนี่ยอย่างมันที่มันตังนะแล้วก็จงยิงอย่างมันตายตายเนี่ยก็เขาเนี่ยไม่แทงหรอกแทงตีเนี่ยตีก็พวกหรอกตายหรอกนี่ก็มองเงียบก็ไม่ถังซ้อเต่าเลยแทงตีตายตีตะมันช่วยผู้ตายตามที่ตายจึงตายตายอ่ะซ้อยังก็ไม่ถังนะเนื้อต้องตอแรงซึ่งฐานต่ำต่อเอาไปต่ำต่อยังจิตต่ออย่างก็ว่ามีฐานเก่าอย่างก็ตายตายอย่างก็ตายตายที่ตายเจ้าตายอย่างอย่างมีฐานโจก็ไม่ลุกโตว่าตายตายลุกโตมองยังมีฐานโตโตว่าตายที่ตายตายแน่นี่มันลุกโตตายตายหายโตก็มองยังมีฐานนั่นที่นี้ต่อจะซื้อหมูตันตำทอดสารเจียงตันทับต้องมีถังเก่าจริงที่ตับเป็นถังต่อที่มันเคี้ยวชุดเนี่ยที่มันเคี้ยวชุดเนี่ยเรามองเรียงหมีถังเนี่ยที่มันเคี้ยวชุดเดียวตายเนี่ยตายตายเนี่ยขึ้นไปถังก่อนถ้าสารเจียงอ่ะซื้อหมูตันจีนหมีถังมีรอซิตีหมีถังจีนหมีถังถุงตีโต๊ะวันถุงตีนี้ใกล้เหล่งวังซื้อไทยเหล่งยันซื้อโพธาที่มีทันอย่างเยอะอย่างก็มองมีมีทันนะหมอของนี่ก็โพยะพอหลอกมันนี่ต้องมองอยู่ตรงนะแต่มันที่โพยะนี่คุณยูโพยะยงคุณยูโพยะหรือคุณก็มองมีมีทันฮะคุณก็มองมีมีทันนะมองมีมีทันซื้ออีกด้านถังยิ้มมูเล็กแขกตั้งแต่เด็กตั้งก็ป้อแย่ก็กายสิเล็กกว่าป้อแย่มาตามมาเล็กกว่าอย่างนี้ก็ป้อแย่ก็คุณคิวเล็กแกนี่ก็มองเห็นมีแต่ประเทศอินเดียกินกินเบรกออกกินกินหอมพกกินกินแม่ละพุ่งก็มองเห็นมีแต่เดียวขึ้นมันก็เรียกมองเห็นมีแต่ที่ป้อแย่หรือคุณคิวเคยพุ่งก็พุ่งก็ที่เฮากำลังเรานี่เราดีฉันนะคงจะหิวแหละหิวปิดมองในติดจานมองในดีฉันคงจะตอนที่เราคงดีฉันที่เฮาอ่ะจะกินก็จีสัตว์ถูกสักชิดกินแต่ผักอื่นนะเยอะจีสัตว์มีเราจะที่มันดีมองจะชอบมีฉันที่กินแต่ผักอื่นใกล้อะเราจะมองดีฉันคงกินก็จีสัตว์กินแต่ผักอื่นเราจะมองในดีฉันจะคงนะ我哋就面层之后咧，空面层，我哋就见到智佛如来，见大法轮啊，听佛之法啊。因为如来见法轮就装面层呢啲法轮，我哋就在面层呢嚟见佛之法轮，几好啊！嗰阵时望见面层一空啊，唔会骚扰我哋当面层呢。มันปัจจินตาภาพเลยเยาวะมองมีมีสันนี่คงอ่ะ 我就这个蒙面红面尘的后，我就见到智慧的境界啊，华藏大界譬如正开，都俾我哋见到啊。古人讲华藏大界所有尘，一一尘中自然发态啊。华藏大界所有火，性性自火力自然发态啊。只有呢个妄念微尘一控，我哋呢个控呢、这个微尘呢控咗，就呢个控微尘之后，就照见发态啦。照见一阵一阵发态，佛个发态我哋见到，菩萨个发态见到，声闻缘觉发态见到，结果大大都俾我哋见到。假如我哋个妄念微尘一控啊，就呢个微尘控之后啊，照见发态。都华藏大界所有尘，一一微尘都照见发大，粒粒都是照见发大，粒粒都空啊，咪粒粒咪见到啦。所以我哋咧介由呢个妄念微尘唔空，沙都微尘眼咧，呢个大界你见唔到，华藏大界你见唔到，佛世界见唔到，妄念微尘一空啊，咁样冇呢个微尘，代表自己个本来实性。本来实性见到，智慧世界见到，微尘里咧又见又闻到智慧处，如来天大法轮。嗰阵时望见微尘咧，就见到清净微尘啊！呢、这个清净微尘能够照见花界，清净微尘能够闻到天大法轮。嗰阵时望呢个微尘，如来识得死于微尘，是名清净微尘。你识妄就识真啦，真妄就同然啦。所以木微尘万唔好，微尘你啲波也嚟灌照佢咧，佢就能够当微尘呢，见实见大法嚟，当微尘呢，一一微尘就照见法界，所以如来识四微尘，是名微尘，因此。我哋固然唔好起嗰个妄念微尘，自己开发自己嘅特性，又唔好起呢个妄念微尘，做呢个人嘅世界嚟困扰咗自己。有咗妄念微尘，做人嘅世界，做人嘅世界乜能破佛嘅世界？人嘅世界能打破嘛？有咗妄念微尘一空咧，人嘅世界又空，微尘又空，再微尘你闻得天大法门。在文城在微尘里照见一阵发大，所以如来识地微尘，是名微尘。如来识大大，地大大是名大大。我就系人，就讲人嘅大大。人嘅大大边个度啊？系你自己度啊？系咩度？系你无知之以来呢个妄念啊，造成你今日人嗰个大大。你唔可以出嚟人嘅大大。你对人的世界受苦受乐受轮回受果报，今日呢世界微尘状呢，一个微尘清净，世界清净呢，微尘空世界空，假如我哋人都微尘空，人都世界空得，人都世界空啊，人都微尘空，人都世界空，我非世界空，出生世界空，仰望的世界空，天的世界都空，知佛菩萨的世界都空，那阵时个个都世界空，那阵时就得世界空，四人嗰个世界，人嗰个世界空就四世界嘛，人嗰个世界啊四咗咯，出生我哋我俾呢个世界亦空啦，一空就一切空啊，因为我俾个世界嘢是妄念微尘造成啊。地狱的世界也是妄念微尘造成嘛，畜生世界也是妄念微尘造成嘛。我哋妄念微尘一空，人嗰个世界空，地狱何非畜生嗰个世界空？嗰阵时就变得清，包成一边啊，清净世界。清净世界咧，呢个清净世界之中咧，我哋咧十方世界嘅现前啊，你嗰个法阵咧就是。清净世界现出嚟，清净世界现出嚟咧，因为个世界空咗嘛， มองก็มองอย่างหนึ่งขันนะในทีก็สิ่งเดียวสัตเซนนะสัตเซนมาภาคกันนะภาคกันในตอนนี้มาเชื่อมยิงตายได้ก็ยิงด้วยเหรอก็สับปองตายตายยิงขี่ทันคู่ยิงตายภาคกันยิงยิงด้วยขี่ทันเจ้าคุณนำถุงตาแน่เด็กเจียงตายตายสับปองตายตายได้จริงจริงคุยกับสับปองตายตายยิงขี่ทันเจ้าว่าได้อย่างก็ตายกายคุณยังถูกท่านยิงท่านยิงผมหนำท่านผมด้วยท่านเปี้ยวท่านเปี้ยวหนีท่านเจ้าเจ้าท่านกุยจีท่านกุยจีกุยด้วยท่านก็หอมท่านปุ๊บคุยหนีเจอเจ้าอย่างก็ตายกายคุณเข้ามาคุณยังถูกท่านก็มาเชิงเชิงพักกันง่ายตรงอย่างก็ตายกายยิงเจอเลยนะก็มายิงก็ตายกายเนี่ยเยสีคุณเจ้าเจ้าคุณยังถูกท่านก็พักกันนะสะพองตายกายยิงขีดท่านแต่ทีมจะมาตายตายยิงนี่หรอกฝันของท่านตายซิกท่านซีทีของท่านเยาม้อทีมของท่านเมียท่านจะได้ยินเจออาทำงานทีมก็ตายตายมึงจะเราคุณยังหมู่ตัดแต่ทีมก็ตายตายยิงฉีดท่านทำงานไรทุกตังตายตายเลยคุณยังหมู่ตัดยิงฉีดท่านลงมองเรียยิงท่านซีที่หลงเนี่ยยิงท่านทำงานเราต่อยาวต่อยาวจะขายทุกตังคุณยังหมู่ตัดจะหนึ่งยิงท่านเขามาโง่ไปเนี่ยโง่ไปตายกายของคุณก็โง่ไปตายกายยิงฉีดท่านเพื่อคุณยังผูกตาจะโง่ไปตายกายยิงยิงจะโง่ไปหมอดิ้นยิงตายทีเจอตายกายของคุณยังไม่ยิงยิงนะตายกายจะจริงจริงหมอยิงยิงฉีดท่านยิงฉีดที่ก็ฟาดท่านฟาดท่านโน้มเนียนยิงหอกท่านตั้งตัวแจ้ที่ยิงหอกท่านอยู่ที่ฟ้าถ้าคุณยังผูกตาที่ไหนยิงท่านก็จะโดนยิงท่านหมายว่าตีอยู่ก็ตายกายจะโดนหมาเพราะงั้นมันถูกตาเขายิงเข้าตีแล้วเป็นสุดท้ายว่าอย่างโมหะเองมีเวทีโมหูตาเตียวยาวอ่ะเตียวก็มียาวถูกชาเตยยิบดูตรงทางไงเตียวตายกันหุ่นจะมาก็มาจะเตียวตายกันเลยยิงจริงจังนะมายิงได้มาสั่นแล้วตัวเตียวตรงทางแล้วแต่ยันที่คนตายตายจิตตีตายตายละตายกันหุ่นก็เราเนี่ยจิตตีตายตายตายกันหุ่นก็เพราะมันตายตายในหลังก็ยิงสิ่งกันเช่นยิงสิ่งกันแน่นี่ก็ชีเม่งเช่นยิงสิ่งตายตายก็อยู่ว่าชีตายตายตีตายตายชีเม่งตายตายนี่ทำไมสัตว์จำพวกเยอะตีตายตายมาคุณจิ้วพวกเยอะตายตายแล้วหงเงิบมาคุณจิ้วอ่ะนี่คุณจิ้วที่ไหนหงอ่ะมีเราชีตายตายไหมมันหมั่นจิ้วพวกเยอะเจ้าหยันก็ตายตายโมฟี่ก็ตายตายทุกตังตายตายที่หยันก็ตายตายนี่มันเหมือนจิตโอเยาตายตายคงยึดกันคือจิตโอเยาตายตายคงยิงฉีดท่านตะปองตายตายยิงฉีดท่านนี่ก็เลยสัจจังโอเยาสื่อจิตตายตายเป็นตายตายจิตหนึ่งตายตายจุดท้ายมีหลังหอเพราะมีความจะมีแสงกินอยู่หน่อยฟ้าเจ้าเงินเรียนฉันจะจิ้มป้าตายตายตายจะยิงฉีดกันนะมีตายตายป้าตายตายจิตนี่เรียนฉันเนี่ยป้าตายตายจิตยิงฉีดก็มองยังเรียนฉันแจกไปเจ้าทีก็จะมีน้ำกระดับกินฉีดอยู่ก้อนหนึ่งหมดยิ่งจะเรียนฉันทุ่งละเรียนน้ำเนี่ยเชิงเจนกินก็ฉีดอยู่ก้อนหนึ่งยี่สิบก็มีหนังโน้มเจาะแล้วก็ตายกายพันยาวด้วยมาเถอะมอดีตัวอย่างปีที่ไปอย่างก็ตายกายพันยาวด้วยมาเถอะนี่ก็มีหนังโน้มละอย่างก็ตายกายของละตาบอดอย่างก็ตายกายมอดีกินต้องบัดจะตายกายเฉยยินมองทางห้อยคอกระทบกินต้องเจ็บลองตายกายเฉยยินมองทางห้อยคอเจ็บลองตายกายเลยถึงทุกข์อ๋อตอนนี้เราตายกายก็ใกล้เทมีหนังก็ใกล้เทก็โอ้ยเฉยเลยสิบโอกาสมีหวังหอกพ่อมีสามสามีจันทร์กินหรือเปล่ามีรอยจะโซ่ห่อชายตายจิตการมีรอยจะไม่เป็นอย่างการเสียงพัดเนี่ยใครมาสามสามีแสงนะสามสามีแสงเนี่ยต้องห้องหมอมีกินสามสามีแสงมีกินได้มาฟาดท่านมีรอยแน่สิบโอกาสถ้าเสียชายที่หมอดีต้องสามสามีแสงกินได้มาฟาดท่านมีรอยถ้าพ่ออยู่ทำกับมีจังกินป้ากันอยู่ทำกับมีจังคงที่ทำกับมีจังกินป้ากันอยู่ทำกับมีจังคงเนี่ยทำกับมีจังก็หลังกินป้ากันอยู่ จะต้องคุณมามาแล้วหนึ่งใครจะเป็นพระบัณฑิตแม่เนี่ยเป็นพระบัณฑิตหรอช่างแต่พระเจ้าหออีกเป็นพระบัณฑิตหรอมีสัตว์นุ่งพระเจ้าหออีกเป็นพระบัณฑิตเลยหรอยักษ์พระเจ้าหงเงหออีกเป็นพระบัณฑิตหรอยังก็ช่างแต่มีเจ้าหงหงอ่ะมีเป็นพระบัณฑิตหรอตายที่ป่าหงแล้วช่างแต่มีเจ้าขึ้นไปถึงที่พระบัณฑิตหรออย่างการที่มาชื่นหนุนเจ้าหงคือเราช่างแต่มีเจ้าช่างแต่เจ้าหงงเพื่อกินต้องพระบัณฑิตหรอแต่ในตัวจงเสียพอพอได้กินไปสักพักกันก็เห็นกินป้อนทำกินอีกป้อนเสร็จจะมาทำแบบนี้จังหมอเดี๋ยวเรียกแยกคนฉันแย่มาแฉมมาจู่ชิดแฉมโกตีกูย้อนเรื่องของฉันติดแฉมผีที่แฉมมันมองหรอกมาจู่เหล่าห่างชิ้นชีชิดแฉมโกตีกูแยกแยกมาแฉมนะแพงมากินสักพักกันดีพี่แจ๊กมาสั่งหุ่นก็มาแจ๊กแจ้งระบายเซ็งระพัดหนังที่มีรอยนะแจ้งหุ่นที่เซ็งระที่มีรอยละขึ้นหนึ่งเซ็งบอกจะหย่อนก้านเลยตัวก็หลอกทำแบบมีใจแยกที่จะมีต่างหุ่นก็พอเรื่องอย่างจีนปัดไปอยู่หรอทำยังไงนี่ผมยิ้มตัวยิ้มตัวอ่ะทิ้งทัดกระเซียนทิ้งทัดกระเซียนเนี่ยจะตัดมีสับยิ้มกระเซียนขยะกินพระแตงโมยิ้มตู้นะสามเดือนมีเดือนยิ้มตู้หวังยันสิ่งที่คือตั้งมีสักหนึ่งกระเซียงมาขยะกินพระแตงโมหรอใช่ที่กระเซียงอ่ะแล้วก็หมุนห้องสามเดือนมีเดือนแล้วหมุนกินพระแตงโมแล้วก็หงว่าว่าแล้วแยกกระเซียงแล้วมันจะมีพอมีกินพระแตงโมหรอถ้าตะพอมีสามเดือนมีเดือนตั้งปีหรอไม่จริงสามเดือนมีเดือนเนี่ยกินเราพระแตงโมหรอนายนี่ก็เที่ยงก๊อกสีเที่ยงก๊อกสีอ่ะใครเห็นเต้าตรงตายสีต่อยก็มาตรงสีเที่ยงก๊อกสีเที่ยงก๊อกสีอ่ะนาทีเอลสีสับแจ๊เพื่อทำจะมีจังแจ๊ได้ก่อนแจ๊ทำจะมีจังแน่คือแจ๊ได้ก่อนแจ๊นะคืออยากมีตัวคิดภาพเป็นอยู่ต่อไปตีชีปะปองก็ทุกตีชีปะกับมีของกินสะปองสามตายตีชีจงปะเหล่มีตองมีเพื่อกินพักกันอยู่แต่จะพักเยอะพอแซมดีมาก็เลยอยากก้อนหนีก็มาแซมคงเนี่ยมีข้าวหมูเต๋ฝังผู้ปอกจุดยิงมันจะทำกันมีแซมก้อนได้ไหมเพราะหนุ่มวันนี้ก็มีหนุ่มพ่อมีกินพระทันอยู่หลายวันนี้อยากกินทีจังปีจังมันกินพระทันอยู่หลายแล้วไม่ยัดเต็งเลยทางเดินมีทางมีพระทันอยู่หลายช่างเรียกว่าพระเถรตายจริงตะท้อมีทางเดินมีทางตัดมีพระทันอยู่หลายคุณทางเดินมีจังห้องห้องมีคุ้มเนี่ยห้องมีคุ้มทางเดินมีจังอ่ะมีห้ามมีให้ถุงมีมีทางบุญโยมมีใช่ต้องให้จุดห้องมีคุ้มใช่เนี่ยห้องจะพัดแจกหลีแจมกินเต็งมันกินระบาดกันเยอะแล้วปั๊บคงจะแจกแจกแจกแจกระบายเต็งมันก็หนังกินพักกันเยอะนะปั๊บทำจะมีแจงถุงมือยีนี้ยีหายีซ้ำทำไมหลุดตัวเดี๋ยวเราไปกายเต็งพอทำจะมีแจงที่มันเหล็กถ้าเราหลุดปอดออกมางานยีตีจิตสันมุ่งกันเราหลุดปอดออกมาเมื่อจงสามสามกับเชิงเป็นหันต่อยตาตายเลยอีติชาวชาวที่ว่าหมุนแจ้งหมุนแจ้งก็เชิงเป็นหันหรือสามกับมีเชิงเป็นหันสามกับมีแจ้งหรือสามกับมีก็เชิงเป็นหันแน่ซ้อเสร็จสักทีหนีการให้ถุงยีหีสามยีห้าหรือให้ให้สามเสร็จสักสามกับมีแจ้งหมุนแล้วกี่เซนสามกับมีแจ้งได้หมุนแจ้งแจ้งแน่สามกับมีแจ้งคงจะนี่จะกินปลาแตงอยู่ถ้าเรามีจังหงที่พักกันอยู่นี่มันสัตย์แจ้งนะถ้าเรามีจังหงนี่มันคุณจูปอย่างถ้าเรามีแจ้งนี่มันหมั่นจีปอย่างละครับตอนนี้ตัวโบราณจะพ่อมึงก็เลยก็หอยกูมีว่าที่สามจะมีแจ้งนะหมั่นจีปอย่างมีหมั่นที่เต้าคุณนะคุณถ้าทำจะมีจังหงจะจิตใจแจ้งเนี่ยนี่มันคุณจูปอย่างทำจะมีจังห้องกินก็พักกันอยู่หรอทำจะมีจังสิ่งทำ 那么三个理想悟空不见他近以来呢，不明三个理想，你妄想这个三个理想，你有三个理想呢，你有三个理想悟空不能见他近以来，那你妄想三个理想，三个理想你个受这个观念我也三个理想空啊，理想见性见他近以来，所以这个三个理想是明三个理想，这三个理想即是非想难见他近以来，三十二相空见他近以来，三十二相是名，三十二相今日呢六祖咁样解释，以下如起从言而生，六根六波罗蜜从五根嚟修，六五众三三十清净行，大六意识修无著无相两个清净行，三十二个清净行而成就如来三十二个相。但我看这个受记呢，有一部叫言女记，言女记讲的三十二相呢讲得很清楚，而且三十二相都有其因的，是佛未成佛以前呢行菩萨道之后受那个三十二相的，不妨奉献之大众就讲下。二来三十二相第一个相足下平安相，二来那个相带好平的，冇芝麻绿豆咁。